Even een huishoudelijke mededeling, want ik ben zo meteen weg, want ik moet namelijk zo meteen zorgen dat die wandeling gaat starten, de Pride Walk. Maar we gaan zo meteen daar, bij de Nieuwe Kerk gaan we starten. En we gaan die kant op en dan gaan we naar de Raadhuisstraat. Just follow everybody. Dan komt het vast goed. En we komen hier allemaal weer terug. So the walk is from the dam to the dam. So if you have your mind here, that's good, because I'm here, hopefully. Ja, als we dan toch naar de Nieuwe Kerk gaan lopen, dan kunnen we het goed even verder zelf ook verderop gaan kijken. Want ja, ik geloof dat we per ongeluk het boeiende deel gepakt hebben van de officiële toespraken. Dat is fijn. Er stonden ook een stelletje huichelaars nog te praten, geloof ik. Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen hoor, maar denk het. Ondertussen wordt er hier een enorme regenboogvlag zo. Zo groot had ik nog nooit gezien. Hallo? Oh, deze meneer is heel geconcentreerd. Er zijn echt een enorme regenboogvlag aan het uitwapperen hier. Nee, die gaan niks zeggen tegen mij. Wij gaan ondertussen even verderop kijken. Wat is dit? Ja, dat is geen straat meer. Sorry. Is dit geen openbare weg hier? Nee, dit is Stella's. Oh, ik dacht dat van de gemeente gelukkig. Serieus? Nee. Echt waar? Ja, daar betaal je huur voor. Ja, echt. Die zit daar gewoon niet. Mag jij gewoon een hek omheen? Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Dat is vrije radio. Oh. Ja. Nou, ik word weggestuurd hier van een stuk openbare weg. Dus ik loop maar even om. Want, nou ja, we zijn bij de Nieuwe Kerk. En wat is er nou nog meer bij de Nieuwe Kerk?